إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى: وكان الله على كل شيء مقتدرا. ويقول الله سبحانه وتعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. عباد الله، ni aqida ambayo ni wajib juu ya kila muislam kuitakidi kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni muweza wa kila kitu. Na sifa hii Allah subhanahu wa ta'ala ameizungumza katika aya nyingi katika kitabu chake kitukufu. Katika suratul Kahf Allah subhanahu wa ta'ala qala: wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira. Allah subhanahu wa ta'ala ni muweza wa kila kitu, hakuna linalomshinda katika mbingu wala ardhi. La yu'jizuhu shay'un fis samawati wala fil ardh, hakuna jambo lolote katika mbingu wala ardhi linalomshinda Allah subhanahu wa ta'ala. Bali hili akaliweka wazi na kusema: innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah subhanahu wa ta'ala amri yake anapotaka jambo lolote kulifanya ni kuliambia kuwa na litakuwa kama alivyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, rabbuna subhanahu wa ta'ala karim, mola wetu Allah subhanahu wa ta'ala pia katika sifa zake ni mola mkarimu. An abi hurairah radhiyallahu anhu qal قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأى لا تغيضها نفقة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض. نتوما صلى الله عليه وسلم سيما: يد الله ملأى، مكون يا الله سبحانه وتعالى إمجاء kila wanachokihitajia waje wa Allah subhanahu wa ta'ala huwapa. La tughidhuha nafaqa, na mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala hakipungui kilichoko katika mikono yake kwa kutoa. Faqala sallallahu alayhi wasallam: araitum, kisha mtume sallallahu alayhi wasallam akasema: maonaje? Ma anfaqa mundhu khalaqa as-samawati wal ard, ni vingapi alivyovitoa Allah subhanahu wa ta'ala kuanzia aumbe mbingu na ardhi? Ni wangapi wamepitia katika hii ardhi katika wanadamu na Allah subhanahu wa ta'ala kawaruzuku? Na vyote hivyo alivyovitoa, hakuna chochote kilichopungua katika mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, rabbuna karim subhanahu wa ta'ala wa rabbuna ghafurur rahim, na mola wetu Allah subhanahu wa ta'ala katika sifa zake nzuri ni mwingi wa kusamehe, ni mwingi wa kuwapa maghfira waja wake, kiasi cha kuwa Allah subhanahu wa ta'ala azungumza maneno yaliyojawa na rahma ndani yake. Yaqul qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim, waambie waja wangu waliotupa mipaka katika kufanya maasi na madhambi, la taqnatu min rahmatillah, msikate tamaa na rehma za Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanaka ma arhamak, la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Maadamu uko katika uhai wako, jua kuwa Allah subhanahu wa ta'ala husamehe madhambi yote, hata kufru na shirk. Maadamu uko hai, ukirudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kumwomba maghfira atakusamehe. Innahu huwa al-ghafuru rahim. Ibada Allah, innahu Allah subhanahu wa ta'ala, kwa rehma zake Allah subhanahu wa ta'ala, pamoja na kuwa yeye ametosheleka, hahitaji yoyote katika waja wake, awalingania waja wake kumwomba ili awaitikie maombi yao. Waqala rabbukum ud'uni astajib lakum, Allah subhanahu wa ta'ala asema niombeni na mimi nitawaitikia. Pamoja na kuwa sisi ni mafakiri mbele ya Allah, tumuhitaji, lakini juu ya hayo Allah subhanahu wa ta'ala atuelekeza katika kumwomba. Wa huwa ghaniyun 'anna, ya ayuha nnasu antum alfuqara'u ila Allah wallahu huwa alghaniyyul hamid, enyi watu hakika nyinyi ni wahitaji kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ametosheleka, tena amiliki kila aina ya sifa njema subhanahu wa ta'ala. Lakini pamoja na hayo, kwa rehma zake Allah subhanahu wa ta'ala atuelekeza katika kukithirisha kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, na kutuahidi kuwa tukimuomba atatuitikia maombi yetu. Waqala rabbukum ud'uni yastajib lakum, bali na akatoa vitisho vikali na makamio makali kwa wale ambao watafanya kiburi cha kutomuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Faqal وقال ربكم ادعوني يستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Wale wasiomuomba Allah na kufanya kibri kutokana na kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala ataja makamio makali, wataingia ndani ya moto wa jahannam wakiwa wadhalilifu. Fasubhanallah ما أرحمه سبحانه أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا أيها الناس عباد الله، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله سبحانه وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني. متفق عليه. نتوم صلى الله عليه وسلم أتولكيزا kwa wale wanaomjua Allah subhanahu wa ta'ala na kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala kuwa na husnu dhanni na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala asema katika hii hadith kudsi, ana inda dhanni abdi bi, hakika mimi niko katika dhanna ya mja wangu anavyonidhania. Ukimdhania kheri Allah subhanahu wa ta'ala atakupa kheri, na ukidhania kinyume hivyo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ukadhania kinyume cha hivyo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi hivyo ndivyo utakavyompata Allah subhanahu wa ta'ala. ana inda dhanni abdi bi. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala yuko katika namna unavomdhania Allah subhanahu wa ta'ala, fama dhannukum bi rabbil alamin. Kila mmoja wetu ajiulize dhanna yake ikoje kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi ukimdhania Allah subhanahu wa ta'ala ni karim, utauona ukarimu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ukamdhania vizuri Allah subhanahu wa ta'ala, ndivyo utakavyompata Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, twaishi na wengi katika watu ambao hulalamika sana kuhusu maisha yao wanaoishi, pamoja na kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amewapa neema nyingi. Mara ngapi twasikia wengi katika watu hulalamika hali zao za maisha, wakati Allah subhanahu wa ta'ala amewaneemesha na neema mbalimbali. Lakini ikiwa hivyo ndivyo unavomdhania Mola wako, basi ndivyo utakavyoyapata katika maisha yako. Ibadallah, fama dhannukum bi rabbil alamin. An Anas radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, yaqulu Allah azza wa jalla, ya ibn Adam, Allah subhanahu wa ta'ala sama ya mwanadamu, innaka ma da'awtani wa rajawtani, innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Ya ibn Adam, law balagat dhunubuka alana sama thumma istaghfartani ghafartu laka wa la ubali. Ya ibn Adam, لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وصححه العلامة الألباني. الله سبحانه وتعالى الرحيم أوامبي وجواك يا ابن آدم يا من آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. Hakika wewe maadamu waniomba mimi na kunitarajia mimi ukawa na husnu dhanni na Allah subhanahu wa ta'ala, ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali, nitakusamehe madhambi ulionayo, yawe ni makubwa ni madogo, wala sijali. Ya ibn Adam, law balagha dhunubuka ala nasama thumma istaghfartani ghafartu laka wala ubali. Lau kama madhambi yako yatajaza mpaka mbinguni, katika mbingu mnazoziona juu yenu, kisha ukamwomba istighfar Allah subhanahu wa ta'ala, ghafartu laka wala ubali, nitakusamehe wala sijali yale madhambi ni makubwa au ni madogo, maadamu umerejea kwangu nitakusamehe. Ya ibn Adam, kisha akamwambia ewe mwanadamu, لو لقيتني أو لو أتيتني بقراب الأرض خطايا, لو كموتني يميمي سيكو تكبوندوكا ولمنغوني وكيوانا مذامبي مفانوا هي أرض يوتي ومجاز مذامبي, ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا, كشوكا كتنا ميمي هوني شركيشي نجوشوتي, لأتيتك بقرابها مغفرة, na mimi nitakuletea mfano wa madhambi uliokuja nao maghfira, niyafute madhambi yako yote maadamu unishirikishi na chochote. Ibadallah, wako wapi waliona dhanna mbaya na Allah subhanahu wa ta'ala? Leo wako katika ahlul bid'ah wanaowakatisha tamaa waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, ya kuwa hawawezi kumwomba Allah isipokuwa kwa kupitia fulani na allan, kwa sababu ni watu wenye madhambi mingi, hawawezi kukubaliwa dua yao na Allah subhanahu wa ta'ala. Uffin lak, uffin lak, ni dhanna gani unaomdhania Allah subhanahu wa ta'ala, wakati Allah subhanahu wa ta'ala awaita waja wake wamwombe waitikie. أهل البدع ونسمام ذدي يا الله سبحانه وتعالى أو بين يا الله نواجهك نكو أنبيك وهوازك فيكك والله اسبك وككبت فلان نعلان. عباد الله, والله الله سبحانه وتعالى hukubali dua ya mushrik. Anapomtakasia Allah subhanahu wa ta'ala maombi, na wengi katika waislamu ili walijui, na twaisoma Qur'an, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ مِنَ الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. هاني وشركينا wanapopatwa na matatizo katika bahari, da'u Allah mukhlisina lahu ad-din, humwomba Allah na kumtakasia ibada ya dua Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hilo Allah atakubalia maombi yao. Sasa ikiwa mushrik anapokuwa na ikhlas katika dua, Allah subhanahu wa ta'ala arhamur rahimin, amtakabalia maombi yake. فكيف بالمسلم الموحد, vipi muislamu anayempokesha Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu aljahl ibadallah, na hii yanikumbusha hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam ya yule aliyeua nafsi 99, akaja kwa mtu wa ibada jahil la ilma lahu, akamuuliza hal li min tauba, je, nikitubia Allah atakubalia tauba yangu? Kwa sababu ya ujinga aliyokuwa nao, aqallu shay, umemwona mtu ameua watu 99, uchungi asije na wewe akakuua, kwa sababu ni mtu jabari, akuuliza atakakurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala la, hawazi Allah kukubalia wewe tauba yako. Fakatalahu, akamuua kweli na yeye akakamilisha 100. Yule bwana akaenda kwa alim, akaelekezwa kwa alim, akamwambia nimeua watu 100, je, Allah atakubali tauba yangu? Qala wa madha yahulu bainaka wa baina tauba, ni kitu gani cha kuzuia wewe kutokamana na kutubia kwa Allah? Tubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah atatakabalia tauba yako. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala karim. Lau kama watu wangelielekea kikweli kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi huwezi kupata tabu katika maisha yako, maadamu kila jambo lako walielekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, Allah hahitaji kwetu sisi kwenda kuomba maiti ili dua ifike kwa Allah subhanahu wa ta'ala, la. Waqala rabbukum ud'uni astajib lakum, Allah waita na kuambia waja wake niombeni na mimi nitawaitikia maombi yenu. Suali watakikana ujiulize kila wakati, fama dhannukum bi rabbil alamin, mamdhania vipi Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa sababu hivyo unavyomdhania ndivyo utakavyompata Allah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin.